Dostajesz za złotówkę! Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 10 grudnia, czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawi Filip Jarek. W Sztokholmie trwa noblowska ceremonia. Olga Tokarczuk odbierze nagrodę w dziedzinie literatury. Zapadł wyrok w sprawie tragicznych wydarzeń podczas otrzęsień na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Ze strony demokratów w amerykańskim kongresie ruszyła na dobre procedura impeachmentu Donalda Trumpa. W sztokholmskiej filharmonii rozpoczęła się ceremonia wręczenia Nagród Nobla, podczas której Olga Tokarczuk otrzyma literacką nagrodę za ubiegły rok. W filharmonii sztokholmskiej zasiadło ponad 1500 osób. Pierwsze rzędy widowni zarezerwowane są dla rodzin laureatów, członków szwedzkiego rządu i parlamentu. Na samej scenie jest 90 miejsc. Tu zasiadają członkowie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Akademii Szwedzkiej, Zarząd Fundacji Noblowskiej oraz laureaci Nagrody Nobla z poprzednich lat. Naprzeciw nich także na scenie zasiedli tegoroczni laureaci oraz członkowie szwedzkiej rodziny królewskiej. Głos zabrał już prezes Fundacji Noblowskiej. Zakończyła się też część artystyczna. W tej chwili przedstawiciele komitetów noblowskich wygłaszają po kolei laudację na cześć laureatów. Olga Tokarczuk jako 10. osoba w kolejności złoty medal i dyplom odbierze z rąk króla Szwecji. Krytycy literaccy zgodnie podkreślają, to bardzo ważny dzień nie tylko dla pisarki, ale i dla naszego kraju. Bo oznacza docenianie po raz kolejny polskiej kultury całej, nie tylko literatury. To istotne, bo niezależnie od faktu, że Nobel przyznawany już jest od 1901 roku, więc bardzo dawno, to jednak każda z tych nagród budzi przynajmniej na jakiś czas gruntowne zamieszanie w świecie kultury i równocześnie kieruje reflektory na kulturę tego kraju, z którego wywodzi się laureat. Podkreślał krytyk literacki Tadeusz Lewandowski. Olga Tokarczuk należy do grona najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Akademia Szwedzka przyznała jej literackiego Nobla za narracyjną imaginację oraz encyklopedyczną pasję, które reprezentują przekraczanie granic jako formę istnienia. Zmieniamy temat. Jest wyrok w sprawie tragicznych wydarzeń podczas otrzęsień na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. 4 lata temu wybuchła tam panika. Studenci zaczęli siebie wzajemnie tratować. Zginęły 3 osoby dla oskarżonych. Ówczesnego rektora uczelni Antoniego B., przewodniczącej samorządu studenckiego Ewy Rzet i szefa firmy ochroniarskiej Andrzeja Z. Sąd orzekł kary więzienia w zawieszeniu. Byłego prorektora do spraw studenckich uniewinnił. Najsurowszy wyrok, bo roku więzienia w zawieszeniu usłyszała Ewa Rzet, sędzia Krzysztof Dadeło. Organizowała, nie dopełniając obowiązków ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Winnym tej tragedii według sądu jest też Antoni B., ówczesny rektor uczelni. Został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Nie dopełnił ciążących na nich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie uczelni. Za zabezpieczenie imprezy odpowiedzialna była firma ochroniarska. Na jej czele stał akurat Andrzej Z., skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Brak reakcji na stan nadmiernego zagęszczenia przyczynił się do powstania sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia wielu osób. Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Piotr Kasowski, prawdopodobnie nie będzie zaskarżać tego wyroku. Obrońcy oskarżonych, a także prokurator rozpatrują apelację. Bydgoszcz, Kamila Zroślak. Wyrok nie jest prawomocny. Demokraci w amerykańskim kongresie przedstawili 2 zarzuty, jakie stawiają prezydentowi Donaldowi Trumpowi w procedurze impeachmentu. Pierwszy z nich dotyczy nadużycia władzy, drugi utrudnienia parlamentarnego śledztwa w tej sprawie. To 4. przypadek impeachmentu prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych. Demokraci zarzucili prezydentowi Trumpowi, że próbował wymusić na Ukrainie wszczęcie śledztwa, które miało uderzyć w jego politycznego rywala Joe Bidena poprzez wstrzymanie pomocy wojskowej dla tego kraju. Gdy Izba Reprezentantów rozpoczęła śledztwo, zabronił urzędnikom składania zeznań i przekazywania dokumentów. Nasz prezydent jest obdarzony najwyższym zaufaniem publicznym. Gdy zdradza to zaufanie i stawia własny interes ponad interes kraju, zagraża konstytucji, demokracji i bezpieczeństwu narodowemu. Mówił przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów Gerald Nadler. Przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Adam Schiff tłumaczył, że przejście do porządku dziennego nad postępowaniem prezydenta Trumpa oznaczałoby zgodę na łamanie konstytucji i nadużycia władzy przez kolejnych przywódców. Zarzuty, które dziś przedstawiamy, pokazują, że bronimy konstytucji, że przysięga na jej wierność coś dla nas znaczy. Prezydent Donald Trump nazwał procedurę impeachmentu politycznym oszustwem i polowaniem na czarownicę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. Najbardziej reprezentatywna część Zamku Królewskiego na Wawelu odzyskała dawny blask. Zakończył się remont dziedzińca oraz arkad. Prace trwały blisko 2 lata. To pierwszy tak kompleksowy remont, mówi Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Wszystko, czyli kamieniarka, która jest ogromna, ogromnym zadaniem, malowidła, fryz malowany na górnej kondygnacji krużganków i tynki, łącznie z drewnianym stropem. Koszt remontu to około 5 milionów złotych. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00 w studiu Adam Malecki, czas na informacje sportowe. W Lidze Mistrzów to już ostatnie mecze w fazie grupowej. Część drużyn ma już awans do 1/8 zapewnione, inne muszą wciąż walczyć. Stawka dzisiejszych meczów będzie wysoka. Już o 18:55 pierwsze mecze, te w grupie E. Liverpool zagra na wyjeździe z Red Bull Salzburg. Jeśli Austriacy wygrają choćby 1-0, awansują i wyrzucą Deret za burtę. Napoli zagra z Genk i do awansu wystarczy im remis. Jednak pod Wezuwiuszem wcale nie jest spokojnie. Napoli nadal tkwi w głębokim sportowym kryzysie. Nie wygrało żadnego z ostatnich 9 meczów, a w sobotę zaledwie zremisowało w Udine. Nikt jednak nie bierze pod uwagę porażki w dzisiejszym spotkaniu z nie najmocniejszą belgijską ekipą. Dlatego podczas konferencji prasowej pytania do trenera Ancelottiego dotyczyły bardziej jego przyszłości niż meczu z Genk. Kwalifikacja do następnej fazy Ligi Mistrzów nie może przysłonić naszych niepowodzeń w Serie A, ale ta kwalifikacja może być dla nas bodźcem i motywacją do rozwiązania problemów kampionatu, powiedział Ancelotti. Włoscy dziennikarze nie wykluczają, że po meczu trener może złożyć rezygnację. Natomiast dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest to, że być może dziś na boisku pojawi się Arkadiusz Milik, który już doszedł do siebie po kontuzji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Mediolanie będzie także zapewne w Mediolanie. Inter, by myśleć o awansie, musi ograć Barcelonę. Więcej o Champions League w sporcie za 2 godziny. Z wieści piłkarskich warto dodać, że Didier Deschamps przedłużył kontrakt z reprezentacją Francji. Doprowadził ekipę Le Bleu do finału Euro 2016. Zdobył z nią Mistrzostwo Świata rok temu. Teraz wiadomo, że poprowadzi drużynę narodową przynajmniej do Mundialu w Katarze w 2022 roku. Dziś Liga Mistrzów Piłkarzy, ale także siatkarzy. Tu już z polskimi drużynami. W drugiej kolejce fazy grupowej o 18:15 Werwa Warszawa Orlen Paliwa zagra w Portugalii z Benficą Lizbona, a o 20:30 Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się również na wyjeździe z Belgami Znak Rozelare. Zaksa w pierwszym meczu pokonała Serbów z Wojwodiny Nowy Sad 3-0, a Werwa także bez straty seta ograła Francuzów z FB Tour. Dwie polskie drużyny kolarskie otrzymały licencję World Tour od Międzynarodowej Unii Kolarskiej. To CCC wśród mężczyzn i CCC Leaf w kobiecym peletonie. W sumie licencję na jazdę w najważniejszych kolarskich wyścigach otrzymało 18 zespołów męskich i 7 kobiecych. W piłce ręcznej w Japonii trwają Mistrzostwa Świata Kobiet. Szczypiornistki Rosji wygrały 35-28 z Czarnogórą i zapewniły sobie awans do półfinału. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na nizinie szczecińskiej przelotne opady deszczu. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwy deszcz ze śniegiem. Początkowo na północy oraz w centrum mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura jutro od 0 stopni na północnym wschodzie do plus 4 miejscami na południu i zachodzie. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl.

Tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. I głos Barbary Wrońskiej także. 16 minut po 17. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. No właśnie, profilaktyka. Przy tej okazji dużo Państwu opowiadamy. Okazuje się, że największymi zwolenniczkami badań profilaktycznych są panie, żony, mamy i siostry. To właśnie one troszczą się o najbliższych i przypominają, że na zdrowie trzeba sobie zasłużyć, co potwierdza psychoonkolog Adrianna Sobol. Na zdrowie nie powinniśmy szukać czasu, abyśmy mogli z tego życia korzystać. W związku z tym zdrowie to też jest taka możliwość przyjrzenia się sobie po to, żeby o siebie zadbać. 50% nowotworów można uniknąć, jeżeli ludzie chcieliby zmienić swój styl życia. Prezes Polskiej Unii Onkologii, doktor nauk medycznych Janusz Meder. Nie nadużywanie alkoholu, nie palenie papierosów, zdrowa dieta, ruch. Chodzi o to, żeby całe społeczeństwo zmobilizować do zdrowego trybu życia. Kobiety czują na sobie tą wielką odpowiedzialność za swoją rodzinę, za męża, za dzieci. Doktor nauk medycznych Beata Jagielska, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej na Mazowszu. To właściwie one układają ten plan zdrowotności w rodzinie. Jakie badania, kiedy, z kim. Kibicować paniom, zachęcać właśnie do tego? Absolutnie tak. Myślę, że nie tylko aktywować, ale przede wszystkim wspomagać, bo to wcale nie jest takie łatwe. Bo się buntuje czasami rodzina. No pewnie, że się buntuje, bo tu trzeba doprowadzić szczególnie to do panowie, bo tak. Dzieci jeszcze są tak. Posłuszne. O, te nasze dzieci są już teraz bardzo mądre. Sięgają do doktora Google, do innych mediów społecznościowych i mają dużo do powiedzenia. Ale nadal ta rola kobiety w rodzinie jest bardzo ważna. A zatem możliwość badań profilaktycznych, przebadania się, zajrzenia tutaj do naszego centrum profilaktyki. Wczesne rozpoznanie daje nam szansę, że choroba nowotworowa staje się chorobą przewlekłą. Mogę o tę otyłość brzuszną zapytać, bo to na ogół się kojarzy w ogóle ze zdrowym trybem życia, z estetyczną sylwetką, ale czy jest to również czynnik tego, że można zachorować na nowotwór? Właśnie przez otyłość dochodzi do powstawania bardzo wielu nowotworów, szczególnie rak piersi, nowotwory ginekologiczne, rak jelita grubego. Pragnę podkreślić, że w Polsce jest naprawdę bardzo dobry dostęp do diagnostyki jelita grubego. O kolonoskopii mówimy. Tak. Oczywiście ludzie się denerwują, bo ja muszę czekać na badanie. Doktor nauk medycznych Barbara Radecka, Centrum Onkologii w Opolu. Ale tak samo pacjenci czekają na wizytę u fryzjera i u stomatologa. Jeżeli ona ma być za pół roku, to za pół roku się przygotowuję i idę to badanie wykonać. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Profilaktyka nie jest po to, żeby szukać choroby nowotworowej. Profilaktyka jest po to, aby utwierdzać się, że z naszym zdrowiem jest wszystko w porządku. To jest tak naprawdę diagnostyka objawów bezobjawowych. Sięgnijmy po te 12 punktów zawartych w kodeksie walki z rakiem. Bardzo łatwo to znaleźć na stronie internetowej. Proste badania, do których jest dostęp bezpłatny, mamografię, cytologię, kolonoskopię. Można od razu wykryć stan przedrakowy i w parę minut go zlikwidować. O sposoby na długie życie w zdrowiu pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 17. Jest ona mistrzynią portretu, proszę Państwa. Przed momentem takie słowa, takie zdanie padło w Sztokholmie. Otóż to ta chwila, gdy Olga Tokarczuk wysłuchuje laudacji na swój temat. Mówi Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Posłuchajmy może, jak brzmią te piękne szwedzkie słowa, jak pięknie mówi się o polskiej pisarce. Nie zamierzam Państwu tego tłumaczyć, ale moment zupełnie wyjątkowy. Tokarczuk, proszę Państwa, odbiera tego Nobla w tym momencie, wysłuchuje słowa laudacji. Ceremonia ma związek z kolejnością dziedzin nagrody zapisanych w testamencie Nobla. No i właśnie, polska pisarka odbierze nagrodę, wykonany ze złota medal, przekazywany jest w etui, za chwilę nastąpi, i kaligrafowany dyplom z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa. A przy odbiorze nagrody każdy z laureatów wykona trzykrotny ukłon, który nobliści ćwiczą przed ceremonią. Widziałem poprzednie kategorie już za nami, niektóre kategorie już za nami. Taki ukłon się pojawił rzeczywiście. O, i za chwilę Olga Tokarczuk w programie Trzeciej Polskiego Radia. 20 minut po 17. Czuję się mała, gdy leci gra o tron. Za mało czytałam, by umieć wybrać rząd. Niezbyt istotne dla kruków i dla front. A trzeba mieć plan, to przecież jest mój dom. Czuję się senna, może mnie zmorzył smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siel pod mym liściem niedługo zniknie stąd. Czasem wchodzę w tłum ludzi, których dobrze znam, i nie wiem, o czym mam rozmawiać. Jak letni ulic kurz, co tworzy zarys mórz, kiedy nawierzchnia jest rozgrzana. Taka fata morgana, koncepcja świata kompletnie rozmazana. I możesz mówić co chcesz, może tak być, że ja nie mam swojego zdania. Bo czuję się senna, może mnie zmorzy smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siądź pod mym liściem, niedługo zniknę stąd. Zasłuchana Olga Tokarczuk w Sztokholmie, proszę Państwa, obserwujemy, bo to wyjątkowa chwila i wyjątkowy moment. Za chwilę polska pisarka odbierze dyplom oraz złoty medal z rąk króla Karola XVI Gustawa. O, proszę posłuchać. Laudacja wciąż jeszcze trwa. Michał Żakowski razem ze mną. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór. Bo to taki moment, 17.23, że tematy międzynarodowe pojawiają się na antenie. Zapraszamy do Trójki, ale Michale, nie będziesz miał mi za złe, jak zaczniemy odrobinkę później, dobrze? Absolutnie nie. No przyznasz, że moment wyjątkowy. No jak najbardziej. Ja myślę, że nawet mój gość przyzna, że to jest moment wyjątkowy. Tak. Doktor Łukasz Jasina. Dobry wieczór, panie doktorze. Wszyscy się przyglądamy temu, co się dzieje w Sztokholmie. No bo to z wielką uwagą. Bo to są fantastyczne paski, na przykład w telewizjach Nobel dla Tokarczuk, prawda? Czyli literacka nagroda Nobla dla Polki. No, takie chwile i takie momenty są niezwykłe i myślę, że państwo słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia nie mają nam zupełnie nic za złe, że rzeczywiście ale nasz sporo gość, atencji przykładamy. Nasz gość, doktor Jasina, przyznał się przed chwilą, że postać naszej pisarki nie jest mu obca. W końcu ona pisze o dawnej Rzeczpospolitej, czy również o terenach Polski i Ukrainy. Czyli to są te miejsca, którymi również jest pan zainteresowany. Uwaga! Wszyscy wstali, tak? Posłuchajmy. My siedzimy. No to moment, kiedy być może pojawią się brawa, to za chwilę Olga Tokarczuk podchodzi. No i proszę państwa, uśmiechnięta od ucha do ucha, otrzymuje Nagrodę Nobla. Niech wybrzmią te brawa. Oczywiście bez dwóch zdań, bo to wyjątkowy moment. Serdeczne gratulacje, wielka duma, panowie. 17:25. Gotowi jesteście? Jesteśmy gotowi. No to może teraz troszeczkę o Rosji. Zapraszamy do Trójki. Doktor Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ojej, dobry wieczór. A i jeszcze zanim zaczniemy od tego, co się wydarzyło w Paryżu, właśnie Olga Tokarczuk z Nagrodą Nobla w ręku. Piękna ceremonia w Sztokholmie. Pan mówił, że to nie jest literatura, która jest panu obca, z racji także zainteresowania współczesną Ukrainą i tego, w jaki sposób przeszłość kresów. Żaden Polak, który ma jakiekolwiek aspiracje do interesowania się historią, nie może nie znać twórczości Olgi Tokarczuk. Ja wiem, że nie wszystko to się czyta szybko, ale czytać należy. To jest ta pisarka, która historię dawnej Rzeczypospolitej, ale i tego, co zostało po Rzeczypospolitej, opisuje doskonale i nie byłoby jej pisarstwa bez historii, którą opowiada nam zupełnie inaczej niż kiedyś Sienkiewicz czy inni. Jak mówiono, to było zresztą podczas tego wystąpienia. I jest to też pisarka, która bardzo dobrze jest czytana, zwłaszcza w takich krajach jak Ukraina, Białoruś, krajach, które z nami sąsiadują. Mamy więc przed sobą, proszę Państwa, 30 lat z noblistką minimum, która będzie nas pięknie reprezentowała kulturalnie i niech te dyskusje polityczne poniżej poziomu czasami, które się wokół jej twórczości toczą, jak najszybciej zostaną zastąpione przez pamięć o tym, że to jest wielka literatura, która rozsławia nasz kraj. Ale to jest interesujące, że ona jest czytana w tych miejscach, które kiedyś były naszymi kresami, czyli Ukraina, Białoruś. To rodzina pani Tokarczuk się zresztą z Tarnopolszczyzny wywodzi. To jest też rzecz, którą musimy pamiętać, że nie mielibyśmy tak wielkiej kultury, nie bylibyśmy w czołówce światowej pod względem noblistów z literatury chociażby, gdyby nie historia, która dawała nam w kość w innych sprawach, ale pisarzy inspiruje. Jestem ciekaw, jakie jest stanowisko Olgi Tokarczuk, jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje na Ukrainie, o czym zresztą rozmawiano. Wspierała procesy demokratyzacyjne, wspierała Majdan, wspiera Ukrainę bardzo mocno i takim gestem bardzo ważnym z jej strony jest to, że szefową jej fundacji i asystentką zostaje Irena Wykarczuk, która jest ukraińską menedżerką kultury. To jest też bardzo ważny gest. Czyli była zaangażowana w Majdan, była zaangażowana w to, co się nazywało rewolucją godności? Nie w stanie na placu oczywiście, oczywiście. Będąc już cenioną pisarką, zrobiła bardzo wiele, aby sprawy Ukrainy na świecie nagłośnić. W takim razie, czy Ukraina teraz ma szansę, aby tam doszło do czegoś takiego jak pokój, bo w Donbas, wschodnia część Ukrainy, to było omawiane podczas spotkania czwórki normandzkiej, czyli Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy w Paryżu. Niemiecki Bild napisał bardzo wprost i bez ogródek: Putin wodzi nas za nos. Czy rzeczywiście 1-0 Putin dla Putina wczoraj? 1-0 dla Putina, tak jest bilans. Nie remis, tak jak mówił Zełenski? Nie remis. Stanowczo. Mógł Zeleński przegrać jeszcze mocniej. To jest kwestia tego, że Putin ma cele. Inne celem tym jest jak najdłuższe trwanie tego, co na Ukrainie jest. Przenoszenie na Ukrainę odpowiedzialności za Donbas, ale tego wszystkiego o rozmiękczanie Zachodu, a zwłaszcza Francji i Niemiec. I to się Putinowi wczoraj w Paryżu udało. Jesteśmy niestety... A w jaki sposób on rozmiękczył Francję i Niemcy? No cóż, to Ukraina jest głównie przez nich namawiana do kompromisu ze strony Rosji, o jakimś specjalnym kompromisie, który miałby nastąpić, nie słyszymy. Może troszeczkę wycofania wojska, ale o Krymie coś pan słyszał? Nie, no właśnie Krymu nie było, absolutnie. Rosji od prawie 6 lat. No, niestety, powiem brzydko, mieliśmy takie wydarzenia jak Józefa Borrella i jego nieznajomość ustawy Magnickiego swego czasu. Jesteśmy o krok lub dwa bliżej do zniesienia sankcji. Rosja coraz mocniej włazi na salony europejskie, coraz mocniej mówi się o jej europeizacji i Paryż był tego przykładem. Sama sprawa Donbasu tutaj zeszła trochę na drugie miejsce. A w takim razie to 1-0 dla Putina nie zostało trochę osłabione decyzją Światowej Organizacji Antydopingowej WADA? Czy tutaj wykluczenie z Igrzysk Olimpijskich, imprez sportowych nie jest uderzeniem w Rosję? Przypominam Państwu, że najważniejszą w zasadzie imprezą, która z Rosją ma coś wspólnego w przyszłym roku, są Mistrzostwa Świata w Europy w piłce nożnej. W Petersburgu mają być. I te jakimś tym się jednak w Rosji odbędą, więc Rosja wykorzysta to propagandowo tak jak mundial, to pierwsze. Po drugie, sportowcy rosyjscy i tak będą walczyć pod flagą olimpijską. Po trzecie, Rosja ma propagandowy oręż do dyscyplinowania swojego narodu bardzo spory. I wreszcie po czwarte, ale wie pan, no, to już nie jest rzecz nowa. Rosja już od jakiegoś czasu jest wykluczana ze światowego ruchu olimpijskiego i jakoś sobie z tym problemem radzi. Nie jest to nic nowego w ograniczeniu rosyjskich praw. Czy Ukraina zmieni konstytucję tak, jak chce tego Władimir Putin, by republiki ta Doniecka i Ługańska, samozwańcze republiki separatystyczne, mogły być objęte głosowaniem? Nic takiego na razie nie dało rady w Radzie Najwyższej Ukrainy przejść. Nie jestem pewien, czy i tym razem się to uda. A następnie spotkanie czwórki normandzkiej za kilka miesięcy? Zobaczymy gdzie. Doktor Łukasz Jasina, dziękuję bardzo nie tylko za rozmowę o współczesnej Ukrainie, ale także o twórczości naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Bardzo dziękuję, Michał Rzekowski, bo przed momentem, proszę Państwa, kilka chwil temu Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla. 17:30 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Studiarka Juszekier. Dzień dobry, witam. Rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu 4 projekty ustaw i 1 projekt rozporządzenia. Dokumenty na obrady Rady Ministrów przygotowały resorty rolnictwa, funduszy i polityki regionalnej, a także finansów. Największy z przyjętych projektów dotyczy zmian w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności. Chodzi o kontrolę na poziomie produkcji, przetwórstwa i handlu przez jedną instytucję. Od połowy przyszłego roku ma się tym zajmować Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jedna instytucja odpowiada za część, druga za drugą część i w związku z tym, jeżeli są dostrzeżone mankamenty w sklepie, nie można iść do producenta, bo inspekcja, która kontroluje półkę sklepową, nie ma uprawnień, by kontrolować producenta. A Inspekcja Jakości Handlowej, mająca prawo kontrolować producenta i hurtownię, nie może iść kontrolować półki sklepowej. W kolejnych etapach planowana jest też dalsza konsolidacja inspekcji, na przykład sanepidu czy inspekcji weterynaryjnej. Na zakończonym posiedzeniu ministrowie przyjęli też plan podwyżek dla 11 tysięcy funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Ich wysokość to 655 zł brutto miesięcznie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ma ona wzmocnić synchronizację różnych strategii i programów rozwoju regionów z propozycjami centralnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił specjalny system zbierania informacji od anonimowych sygnalistów. Prezes urzędu Marek Niechciał zaznacza, że jest to sposób na zwiększenie skuteczności wykrywania praktyk ograniczających konkurencję. Bardzo liczymy na to, że osoby, które są w firmach, które łamią właśnie prawo konkurencji, na przykład wiedzą, że moja firma zmawia się z innymi, zgłoszą się do nas. I tutaj ta nowa platforma gwarantuje pełną anonimowość, ale równocześnie możliwość komunikacji się z tym sygnalistą po tym, jak on prześle te pierwsze materiały czy pierwsze informacje. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie dziś naszym gościem w magazynie BWP po godzinie 18:30. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł 92 grosze, za euro 4 zł 28 groszy, za dolara 3 zł 87 groszy, a za funta brytyjskiego 5 zł i 9 groszy. A więcej na temat finansów, ekonomii na portalu polskieradio.pl. A więcej o pogodzie w Trójce już teraz, tej nocy na północy kraju, ale także na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe, miejscami mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. W ich zasięgu zachmurzenie raczej duże. A na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, choć będą zdarzały się większe przejaśnienia i początkowo opady deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie tej nocy może padać śnieg. Temperatura od minus 7 na Podhalu, minus 4 miejscami na północy, zachodzie i południu kraju, do minus 1 na północnym zachodzie i plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 razy 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 razy 0% w MediaMarkt. RNSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Wszystko niskie ceny. MediaMarkt. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena T-Roka. Na przykład o jego nowoczesnych technologiach wspierających Cię podczas jazdy w mieście. Moglibyśmy, ale wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen T-Rok czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem 4000 zł. Volkswagen. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy! Miliony prezentów, miliony uśmiechów! Media Expert! Prezenty Expert! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Euro! Prezentów znajdziesz tysiące! W euro są ceny zniewalające! Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. Chcą pomagać z pasją i z uśmiechem. Już po raz ósmy Fundacja Świętego Mikołaja nagrodziła najbardziej solidarne szkoły. Nauczyciele i uczniowie z 12 placówek z całego kraju przybyli dzisiaj na uroczystą galę do pałacu w Wilanowie. Wśród nich stypendystka fundacji Sara Dobosz z Liceum Sióstr Urszulanek w Pniewach. Moją pasją jest odkrywanie kart historii mojej rodziny i mojego miasta. Wydaje mi się, że Pniewy dla wielu są dość niepozornym miastem, a ja odkrywam w nich rzeczy, które są dla wielu nieznane. Dzisiaj gala Solidarna Szkoła. Są różne przedmioty ważne w szkole. Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Nie żebym któreś kwestionował, ale jednego przedmiotu nie ma. Nie ma przedmiotu solidarności. To są właśnie takie szkoły, w których jest przedmiot solidarność. Nieobowiązkowy, ale bardzo popularny. Otóż pomagamy przygotować taki kalendarz zbiórek na rzecz niezamożnych, utalentowanych i zaangażowanych społecznie dzieci w tych szkołach. Razem z innymi absolwentami programu Akademii Liderów, którym jest też równoległym programem prowadzonym przez fundację. Jakub Chyliński, stypendysta z liceum w Puławach. Organizujemy taki projekt społeczny na skalę ogólnopolską, który nazywa się Zobaczmy się i dotyczy osób niewidomych. Więc właśnie tą solidarnością, którą daje fundacja, którą się dzieli, no to chcemy ją pomnażać i zarażać też tym inne osoby. Szkoły zgodnie z tym kalendarzem organizują zbiórki razem z uczniami. I młodzież się bardzo angażuje. No właśnie, czego się ucząc? Ucząc się, że pomaganie innym nie jest żadnym wielkim wydarzeniem w życiu, tylko jest po prostu zwykłym obowiązkiem, zwykłą, normalną rzeczą. Czy w Pniewach dużo jest uczniów innych narodowości niż Polska? Trochę jest. W Pniewach przy szkole działa Stowarzyszenie Świętej Urszuli i od wielu lat już prowadzimy taki projekt synacki o sprowadzeniu i kształceniu dzieci z Ukrainy. Swietłana Bruc, koordynatorka projektu Solidarna Szkoła ze Szkoły Sióstr Urszulanek w Pniewach. Między innymi dwie stypendystki mają pochodzenie polskie, ale rodziły się na Ukrainie, przyjechały tutaj się kształcić i też dostały stypendię Świętego Mikołaja. Ja się zajmuję ogólnie gimnastyką. Z Poliszkuli Zawieta z liceum w Pniewach. W tancze i na szarfach. Już 3 lata. Czy już odczuwasz to właśnie, że jesteś stypendystką, czy jakoś ci to pomaga? Mogę sobie pozwolić chodzić na te szarfy, zajmować się tym. Czym wyróżniają się uczniowie, jeśli chodzi o talenty? Z roku na rok na pierwszym miejscu stała praca społeczna. Jeżeli chodzi o jedną stypendystkę z Ukrainy, to zdolności były matematyczne, zdolności naukowe, ale też społeczne, wolontariuszka. Kuszy, który dzisiaj będzie śpiewać, jest 5 stypendystek z poprzednich lat, kandydatek. No to są dzieci z pasją. Niebo Na gali Solidarna Szkoła Fundacji Świętego Mikołaja była Paulina Kozion-Bąk. My w Trójcy lubimy Fundację Świętego Mikołaja. Państwo wiedzą to dobrze. Kolejna licytacja już w najbliższy piątek po 16. Zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. A teraz proszę Państwa zaproszenia na muzykę nieco bardziej klasyczną, bo i takiej można posłuchać przy Myśliwieckiej 357. To zaproszenie w imieniu Polskiego Radia Chopin. Dzisiaj, proszę Państwa, o 19:00 muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej i niezwykły występ to muzyka Henryka Warsa, a to wszystko w ramach Dni Muzyki Romana Statkowskiego. Od Warszawy do Hollywood wystąpi m.in. świetny pianista Bogdan Chłownia, także na kontrabasie Wojciech Pulcyn. Mamy garść zaproszeń dla Państwa 22 i 7 trójek. Na pewno bardzo pięknie będzie to brzmiało dzisiaj po 19:00 przy Myśliwieckiej. A w programie trzecim Polskiego Radia już za chwilę Puls Trójki i Beata Michniewicz. Program Trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans do 18:00. Planet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Nasi goście to posłowie do Parlamentu Europejskiego. Są w Brukseli. Krzysztof Hetman, PSL, frakcja Europejskiej Partii Ludowej. Witam dzień pana. Dobry, witam serdecznie. I Grzegorz Tobiszowski, PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, były wiceminister energii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Proszę panów, rozmawiamy chwilę po tym, jak Olga Tokarczuk odebrała Nagrodę Nobla, odebrała tam tak zupełnie fizycznie, były fanfary, były ukłony. Proszę powiedzieć, czy panom gratulowano w Brukseli z powodu sukcesu polskiej kultury, czy Olga Tokarczuk nie była dla panów kolegów postacią anonimową, czy ktoś ją zna, ktoś podziwia? Na pewno spotkałem się z takimi gratulacjami i odnotowano tutaj, że Polka została laureatką Nagrody Nobla, co cieszy, bo jednak jest to nagroda, wyróżnienie no, o skali światowej. I myślę, że każdy co roku obserwuje, kto jest laureatem Nagrody Nobla, więc na pewno z tego punktu widzenia promocja i wizerunek Polski jest na plus. Pan Grzegorz Tobiszowski? Potwierdzam to, co wspomniał mój przedmówca. Mówiło się tutaj w kuluarach, w pewnych miejscach o tym, że jest Polka, że ma pewien dorobek, że jest laureatką Nagrody Nobla. Także rzeczywiście ich w Brukseli zauważono, że nasza rodaczka do takiej nagrody nobilitowała i została wyróżniona. Ministrowie do spraw europejskich, to już zupełnie odchodzimy od tego tematu, zajmujemy się kwestiami, o których mieliśmy rozmawiać. Ministrowie do spraw europejskich ponownie zajmowali się dzisiaj Polską w kontekście artykułu 7 dotyczącego praworządności i już to właściwie byłoby, powiedziałabym, no nie wiem, czy to właściwe słowo, ale dosyć nużące, gdyby nie to, że wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova zapowiedziała, że zamierza odwiedzić Polskę i rozmawiać z polskim rządem o praworządności właśnie. I to jest ważne w kontekście tego, czy ciągle wisi nad Polską niczym miecz Damoklesa groźba, że nasze pieniądze z Unii z nowej perspektywy budżetowej zostaną zmniejszone za karę w związku z łamaniem praworządności. A pytam o to dlatego, że między innymi pieniędzmi będzie zajmował się najbliższy szczyt Unii Europejskiej, najbliższa Rada Europejska, która się rozpoczyna 12. No, powiem tak, że zadziwiające jest to ciągłe pokazywanie nas w kontekście praworządności, gdzie już niejednokrotnie były te sprawy tłumaczone, artykułowane, a chociażby w tym tygodniu mamy rezolucję dotyczącą Malty, gdzie rząd maltański ma duże problemy, jeśli chodzi o nawet kwestię posądzenia, bo nie chcę tutaj wyrokować, ale posądzenia o zabójstwo dziennikarki. No i jakoś szacowna pani wiceprzewodnicząca nie zauważa problemu na Malcie, nie zauważa problemu w innych krajach, a cały czas jakoś wyraża swoje zainteresowanie i w cudzysłowie wyjątkową miłość do Polski. Myślę, że najważniejsze jest to, aby umieć zachować proporcje. A co do środków, ja myślę, że sprawa jest bardziej złożona. Zresztą my się o tym będziemy tu rozmawiać, bo i pan poseł, wymieniliśmy poglądy przed. Ja mówię, jest kwestia bardzo ważna, taka nawet bardzo pokoleniowa, dotycząca tak zwanego ładu, który zielony ma być zaprezentowany. To za chwilę będziemy mówić o zielonym ładzie. I właśnie ja myślę, że ta kwestia jest bardzo złożona, istotna i tutaj będzie się ważyła kwestia środków dla Polski i raczej my się nie powinniśmy łączyć i raczej nie będzie się łączyło kwestii praworządności ze środkami, bo tu mówimy o gospodarce, o innym wymiarze w ogóle, jeśli chodzi o przestrzeń życia społecznego, społeczno-politycznego. Pan poseł, ja chciałbym podkreślić, dziękuję bardzo pani redaktor. Ja chciałbym podkreślić, że tutaj nikt nie mówi o sankcjach wobec Polski w związku z kłopotami dotyczącymi praworządności w naszym kraju. Tu trwa dyskusja o tym, aby połączyć w nowej perspektywie finansowej, co jest niezwykle groźne z punktu widzenia tego, co dzieje się w wymiarze chociażby sądownictwa w Polsce, połączenia przyszłych pieniędzy europejskich właśnie z praworządnością. I nie jest to kwestia sankcji bądź odbierania Polsce bądź jakiemukolwiek innemu państwu członkowskiemu pieniędzy, ale bardziej kwestia zamrażania pieniędzy do czasu, aż usunie się powody, z powodu których można byłoby taki napływ pieniądza zatrzymać do konkretnego państwa członkowskiego. No tak, ale takie zamrożenie też można uznać za karę, bo zamrożenie to jest pewien kłopot. Chciałbym, przede wszystkim miałby być to kłopot dla rządu, który to robi, ponieważ jasno artykułujemy tutaj nasze stanowisko polskiej delegacji PO-PSL, szczególnie na forum grupy, do której należymy, Europejskiej Partii Ludowej, że jeśli miałoby dojść do takiego połączenia, to nie może ono dotknąć samorządowców, przedsiębiorców bądź rolników. Te pieniądze nie mogą być zatrzymane, już co do których już ktoś przedsięwziął jakieś inwestycje, realizacje pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możliwych scenariuszy jest kilka. Można byłoby w takiej sytuacji położyć, i o tym się dyskutuje, na stole propozycję, aby to państwo członkowskie, które ma problem z naruszeniem praworządności, takie pieniądze beneficjentom ostatecznym wypłacało i w momencie, kiedy by tą praworządność naprawiło, te pieniądze zostałyby jej zrefundowane. Jest to bardzo trudny temat, natomiast mnie jest bardzo trudne, przykro. Dlatego, że, przepraszam, panie pośle, ale to jest takie troszkę niezrozumiałe, ponieważ to nie są pieniądze do wydania dla rządu. Rząd nie będzie wydawał dla siebie, tylko przecież to są pieniądze dla nas wszystkich. Tak, ale te pieniądze przechodzą przez ministra finansów, który dystrybuuje te pieniądze na poszczególne regiony, do poszczególnych resortów, instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami europejskimi. Mnie jest tylko przykro. Mogę, jeśli bym mógł coś powiedzieć. Proszę bardzo, to Grzegorz Tobiszowski i zaraz już przechodzimy do Nowego Ładu. Ostatnie zielonego. Zdanie, mnie jest tylko bardzo przykro, że wciąż ta sprawa wraca i polski rząd nie chce wyciągnąć wniosków z tego, co mówią wszyscy dookoła. Panie doktor, pani słusznie w pytaniu zauważyła, że są to środki dla Polski, dla Polaków. Nie można zaklinać rzeczywistości, kiedy jest demokratycznie wybrany rząd, żeby nagle ktoś, kto się nie zgadza z werdyktem wyborczym, z wynikiem wyborczym, mówił, że rząd ma być ukarany za to, że go Polacy wybrali. No, osiągamy pewnego absurdu i myślę, że wszyscy, którzy kochają Polskę tu w Parlamencie Europejskim, mam na myśli europosłów z Polski, wyrażają i trzymają kciuki, żeby środki nie były ograniczane, wręcz przeciwnie, żebyśmy mieli zawalczyć jednak większą pulę, bo to są środki dla Polaków, dla rozwoju Polski. Drugim, a właściwie chyba pierwszym głównym tematem Rady Europejskiej, która się rozpocznie w czwartek, będzie polityka klimatyczna Unii. W przeddzień tej Rady mają być przedstawione szczegóły nowego Zielonego Ładu, programu, który ma być swoistą wizytówką nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Od dawna znamy cel, ponieważ ten cel się nie zmienił i mówiono o nim jeszcze zanim nastała, że tak powiem, pani von der Leyen. Neutralność klimatyczna do 2050 roku to jest cel trudny, ale czy on jest niemożliwy? Czy ten ład nie oznacza dla Polski nieładu? Panie tak, szanowni państwo, rzeczywiście rozpoczynamy bardzo ważny czas i dla Europy, ale również w tym samym bardzo ważny czas dla Polski, bowiem nie tylko dlatego, że rozpoczęła się nowy czas, nowej kadencji parlamentu, ale ze względu na komunikaty, które płyną od nowej pani komisarz, od jej współpracowników, wicekomisarzy, przywołany Zielony Ład, gdzie mówi się o ambicjach klimatycznych. Ja bym powiedział, że trzeba mierzyć siły na zamiary. Pojawia się przede wszystkim problem, abyśmy mogli zrealizować założenia już wynegocjowane. Chociażby podział ETS-ów, niedawno zakończone limity, chociażby założenia do 2030 roku. Co to znaczy podział ETS-ów, bo nasi słuchacze nie muszą wiedzieć, o co chodzi. O możliwości przemysłu, który jeśli wykupi udział emisji, szczególnie jeśli chodzi o hutnictwo, wtedy dokłada sobie taką jakby marżę do swojej ceny, że może produkować stal ze względu na emisję środków, które są niedopuszczalne, bo uznawane są jako szkodliwe dla klimatu. I tak samo jest CO2. I wynegocjowane limity, które pozwalają, że możemy zakupywać po pewnych środkach owe limity do produkcji, czy to stali, czy wydobycia wydobywania węgla, czy chociażby energetyki, która oparta jest na surowcach węglu kamiennym, ostatnio się mówi też o gazie, to sprawia, żeśmy wynegocjowali pewien pułap relacji w Europie. I teraz ten pułap trzeba zacząć osiągać. A wychodzi, Wielka Brytania wychodzi ze struktur Unii Europejskiej. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, kto zastąpi środkami wkład Brytyjczyków? Jak my udźwigniemy założenia do 2030 roku, mam na myśli 40% redukcji emisji. No tak, bo ale ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Teraz chciałbym... Ale pani redaktor, pojawia się pytanie... Już kończę. Musimy się podzielić głosem. Już kończę. Pojawia się pytanie, ma być fundusz, mają być środki, skąd? Bo jednego wielkiego gracza będzie mniej w Europie. I mają być to środki rzędu 100 miliardów euro i problem polega na tym, czy one będą rozdzielone równo. Takie są na razie chyba zamiary Komisji Europejskiej, ale nasze oczekiwania są inne. Nasze oczekiwania są takie, aby te kraje, które miały trudniej, ponieważ ich gospodarka była energetyka oparta na węglu, były krajami niezupełnie od siebie, tylko zależnymi przez wiele lat, żeby one dostały więcej pieniędzy. Pan Krzysztof Hetman. Wiadomości z pierwszej ręki. Wszyscy tutaj, łącznie z Komisją Europejską, mają świadomość tego, że Polska stoi pierwsza w kolejce do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jeśli gdzieś te pieniądze będą płynęły w pierwszej kolejności, to właśnie do Polski i nikt z tym tutaj już na tym bardzo wczesnym etapie nie dyskutuje, bo jeśli chodzi o założenia tego funduszu, to pani przewodnicząca będzie go przedstawiała na początku stycznia. Jutro ma przedstawić założenia Zielonego Ładu. My trzeba do niego podchodzić z dużą nadzieją, bo chyba nikogo nie ma, kto miałby wątpliwości co do tego, że walkę o klimat musimy stoczyć. Dla siebie, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. To, że ale musimy... myśli pan, że ta neutralność klimatyczna w 2050 roku, to jest dosyć odległa perspektywa, no ale w sumie czas płynie szybko i okaże się, że wcale nie. Czy to jest osiągalne? Tu się z panią akurat redaktor zgodzę. To jest bardzo krótki czas i cel jest niezwykle ambitny. Jest oczywiście realny, ale pytanie, jak do niego będziemy chcieli dojść, bo musimy to zrobić mądrze, bo zrobić neutralność klimatyczną wcale nie jest tak trudno, tylko trzeba znać skutki tego postępowania i jakie będą skutki dla poszczególnych branż, ale także dla konsumentów, bo to nie jest tylko kwestia branż przemysłowych, ale także konsumentów, bo mogą pójść usługi bardzo w górę, koszty usług, jak chociażby przewozy lotnicze, przewozy transportowe i tak dalej, i tak dalej. Co musielibyśmy zrobić, żeby osiągnąć ten cel, żeby go systematycznie próbować osiągać? No to jest już określone i zostało też wynegocjowane w porozumieniach paryskich. To jest kwestia dekarbonizacji. Większość krajów, prawie wszystkie poza Polską, już wskazały jakiś tam czas, okres, kiedy przestaną używać węgla. Jest wiele jeszcze innych obszarów, w których ta emisyjność następuje. To jest szczególnie transport, o którym tu się dyskutuje. Zaczyna rolnictwo być tym obszarem, o którym się dyskutuje, jeśli chodzi o emisyjność, bo to nie jest tylko CO2, ale to jest także metan, o którym musimy pamiętać. Więc jesteśmy jak najbardziej za tym, że trzeba stoczyć tą walkę o planetę Ziemia, ale jednocześnie musimy zrobić to mądrze, bo wszyscy zgadzają... To teraz pan Grzegorz Sobiszowski, nie dlatego, że jest mądrzejszy od pana, tylko dlatego, że mamy mało czasu. Bardzo proszę, czy dekarbonizacja jest możliwa? Panie redaktor, zapisać można wszystko. Powiedzieć w przestrzeń publiczną można wiele. Ale bardzo słusznie pani nas dociska, żebyśmy powiedzieli o realiach. Ja już w poprzednim pytaniu odpowiadałem, że w moim odczuciu nakładanie sobie kolejnych kagańców są nierealne do spełnienia. Dlaczego? Czyli Polska powinna być przeciw temu planowi? Nie, panie redaktor, nie rozpoczynamy dyskusji. Ja myślę, że to, co tutaj słusznie pan poseł nie zauważył, że jest pewne zrozumienie do sytuacji w Europie. Ja myślę, że jeśli zaczynamy mówić poważnie w Europie, o roli Europy w świecie, bo nie może być tak, że Europejczycy będą neutralni klimatycznie, nawet nie wiadomo, czy się da osiągnąć, a na przykład w innych krajach, takich jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, de facto odchodzi się od zapisów paryskich, gdzie cofamy się, a nie zbliżamy się do walki o klimat. Bo już i teraz, panie redaktor, jest tak, do 2030 roku obliczyliśmy w Polsce i mamy to potwierdzenie w Komisji Europejskiej, aby osiągnąć cele, które założyła Komisja Europejska do 2030 roku, w Polsce potrzebujemy 240 miliardów euro. W Polsce. A jeśli mówimy o 100 miliardów euro funduszu, który ma pomóc w Europie,